Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın. Bu güzel günde trafikte olanlar nelerle karşılaşacaklar bir öğrenelim. Şenol Günbayrak fır dönüyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın. Şevkiler. Ya son derece mutluyum, son derece heyecanlıyım çünkü uzun zamandır Şevki'ye geçip çok uzun zamandır seninle burada konuşmuyoruz. Arkadaş ya ben yani bunun üstüne de konuşmadık sizle, ben artık aramayacağım falan demediğiniz için herhalde hiç bilmediğim bir şekilde yine sizi kırdığımı, incittiğimi düşündüm. Ne alakası Şevki'ye geçip ben seni nasıl bir şey olarak görüyorum? Seni bir maymun gibi düşünüyorum ben. Ne diyorsun şey? Yani bir maymun mesela, şey mesela bir tane maymuna kızabilir misin seni tırmaladı diye? Yani nereden çıktı maymun hayatımdan, nereden geldi? Yani şimdi böyle bak, şimdi mesela bir maymun geldi diyelim, sen bir yerde oturdun yemek yiyorsun, bir maymun geldi. Küçük bir maymundu o, seni gördün mü seni küçük maymunu? Ne anlatıyorsun şey, anlamıyorum ben. Yani bir küçük maymun geldi diyelim, hop diye zıpladı, hoppa burada gel, hop diye oradan zıpladı ve senin çorbanı demedi. Sen o maymuna kızar mısın? Kızarım tabii, bağırırım yani. Yani bağırırsın ama sonradan o maymundan tiksinir misin? Tiksinirler, o cinsine bazısına hakikaten yani bakamıyorsun, böyle iğrenç oluyorlar. Evet, işte sen de öyle iğrenç bir maymunsun benim için. Sana ben ne yaparsan yap, kızamıyorum çünkü gerçekten çok tatlısın. Teşekkür ederim Şenol Bey, siz de çok tatlısınız. Evet, karşılıklı tatlılığımızı netleştirdikten sonra müjdelerimizi, esprilerimizi yavaş yavaş karşılıklı ne yapalım? Patlatalım! Şevkine geçip düğün sezonları açıldı. Ama gene bana şey yapmayın Şenol Bey, bir haftadır iki haftadır yoksunuz diye. Büyük aşklar yaşıyorum, şöyle coşuyorum, böyle coşuyorum. Ne alakası var Şevkine geçip? Ben o defteri kapattım. Hangi, kaç defa kapattınız Şenol Bey? Yeni kapattım, daha yeni defteri kapattım. Artık harita metot defteri almayacağım. Efendim? Bundan önceki aşk defterlerim hep harita metot defterler, en büyük aşklar. Ama bundan sonra küçük küçük not kağıtlarına yazacağım aşkları, o tip aşklar. Yani geçici şeyler. Geçici, günübirlik ilişkiler. Günübirlik dediğiniz böyle tek gecelik. Yok, günübirlik. Ne günübirlik? Sen olayın mangala mı gidiyorsunuz? Ne dedi günübirlik? Günübirlik ilişkiler artık geçici ilişkiler de değil. Çünkü o zaman da ruhu yıpranıyorum. Artık günübirlik ilişkiler istiyorum Şevkaya. Sen abi günübirlik ilişki ne demek yani? Ne, oradan şeyiniz ne? Yani günübirlik ilişkimiz günümüzü birlikte geçirmek üstüne. Gece... Gecesini kaydı orada gelişikli şeyden. Evet, bu güzel erotik espriyi de araya sıkıştırma fırsatını yarattığın için sana son derece teşekkür ediyorum. Şevkine geçip istiyorsan daha fazla kaçmadan, yıpranmadan esprilerimize geçelim. Şenol Bey, şimdi ben ne konuşacağımızı bilmiyorum, sizde öyle bir hazırlığım da yok. Yani bir espriler, bir şeyler söyleyebilirsin bana. Gerek yok espriye Şenol Bey, biz şimdi şu maçı falan konuşacağız. Hangi maçı? Dünkü maçı seyretmediniz mi ya? Ne seyretti? Şey seyrettin mi sanki? Aa, seyretmez olur muyum ya? Son 15 dakikada 3 gol attık. He, kim attı golleri? Bizimkiler attı. Çok güzel atmışlar golleri. Öbür golleri kim attı? Rakip takım. Vay be, Şevkine gel. Seni denemek için iki kritik soru sordum. İkisine de cevabı yapıştırdın. O halde demek ki maçı gerçekten seyretmişsin. Helal olsun sana. Ben de bravo, bu kadar bir adamsın yani. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. İyi kalpli insanlar, Panorama'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor. Gündeme bakacağız şimdi. Çok değerli arkadaşım Fahri Öğünç stüdyoda, her zaman olduğu gibi yanında ve işten tanıdığım Oktay Demirci bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Ve bizim mahallenin çocuğu Ege Kayaca. Teşekkürler, evet. Ve işten tanıdığım Oktay Demirci. Çok teşekkür ederim. Diyeceksin ki niye böyle bir soğuk, daha doğrusu diyecek ki, sen de çok konuşmuyorum da, dün hani sen beni Babalar Günü için aradığında konuştuk ya. Evet. O müziğe bir gönderme yapıyorum. Anladım ya, o sohbet bayağı bir uzun. Ben hadi o konuştuklarımızı düşündükçe evet. Vallahi nasıl komik. Senle de konuşmak isterdim o konuyu ama sen dün aramadın beni herhalde, o yüzden konuşamadık. Ben tamamen maç heyecanına daldığım için. Oğlum ne maç heyecanı ya, biz de maçı seyrediyoruz. Hayır, ama. Hayır, yine yaptın yapacağını. Aradan sıyrılmayı yine diyeceksin. Yine yaptın yapacağını, birilerinin canı fena yanacak demişlerdi. Bu herhalde arada o birileri ben oluyorum. FM ailesine de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten de Babalar Günü'nde de. Gerçi telefonu açamadım ama herhalde onun için aradık ben. Düşünüyorum ve tebrik ediyorum onları da bir kez daha. Ve Fahir'e döneceğim ama seni dinleyebilirim yani, sana yüzüne bakmak istemediğimden Fahir'e dönüyorum. Biz de Fahir'le konuşabiliriz o arada. Buyurun, sen istediğine dön. Ama bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi her erkek bir baba değil midir aslında? Yo. Potansiyel bir baba değil midir? Öyle değil midir? Anneler Günü'nde ben öyle her kadını aramamız gerektiğini. O zaman senin mantığınla şimdi bak sana birkaç tane erkek sayayım böyle. Soner Arıca, babaların babası diyebilir misin Soner Arıca? Bence Soner Arıca bak bir baba olsaydı var ya, bugün çok farklı bir noktada olurdu. Hem müzik kariyeri anlamında hem böyle tip anlamında. Böyle adamı gördüm geçen gün, vallahi zafiyet geçirecek diye korkuyorum. Zayıflamış mı? Oo. Nerede o eski? Bir de onun ayakları büyük. Boy Soner Arıca. Vallahi bir de ayakları büyük. Vurduğu yerden galiba ses getiren Soner. Sevgili Soner. Sevgili Soner, sevgili Oktay. Sevgili Soner'den sonra bizim için sevgili Oktay gelir. Neler söyleyeceksin dünkü olaylar hakkında? Estağfurullah. Sahi sen ver. Çünkü hakikaten maçı sonuna kadar yaşayan, olayları sonuna kadar yaşayan, sokakları yaşayan bir insan oldu. Sokakları yaşadık. Sesinden belli. Evet. O yüzden abi sen ver. Ne olur sen ver. Hadi buyurun. Şimdi bir şey söyleyeyim. Bir kere pek çok arabanın canı yandı. Dün amortisörler patladı. Sallanmaktan mı? Sallanmaktan. Ama bu çok zevkliydi gerçekten. Orada araba salladık, özür dilerim. Ama işte bazı bayan şoförler falan sempatiyle falan kurtardılar. Yapmayın ne olursunuz lütfen arabaya diye. Sen, onlar yabancıların arabalarını mı salladınız? Şimdi hani Türk milli takımı kazandı diye. O zevk, o coşku, arabayı sallıyorsun. 30 saniye sallıyorsun, bırakıyorsun, geçiyor. Kurtarırsa seviniyor kurtarır mu arabanın içindekiler? Arabanın içindekiler seviniyor. Biraz da böyle bir şey coşkusu yaşıyorlar. Dışarısı kalabalık olduğu için diye herkes bir gülmek zorunda hissediyor kendini. O güzeldi. Ayrıca iddialara girenler vardı. Çok özür dilerim. Baklavalar ve takım elbiseler. Baklavalar, hava, takım elbiseler. Otunalı baştan sona yerler, takım elbiseler ve baklava olmuş. Yani hakikaten bunlardan biri de dünün zararlı isimlerinden bir tanesi de Oktay Demirci'ydi. Gerçi Volvo'sunu kaybetmek üzereyken son dakikada 50'ye TL'ye dönmek suretiyle kendisi. Anlat Oktay, o maceranı da anlat hadi. Kimle iddiaya girdin? Yes, senle iddiaya girdin. Çok özür dilerim. Dün ben herkese bir bağlandım. Kaybedeceğiz diye mi iddiaya girdin? Evet, bu Çek Cumhuriyeti'nin adamı, ben sana söyleyeyim. Balayında iki bir Prag'a gitti. Hakikaten artist. Abi. Nasıl işlemişler? Ne oldu? Arı mı soktu? Fahir, Tunalı'da Fahir, değiliz. Fahir hakikaten bağırma ya. Hakikaten vallahi Tunalı'da değiliz. Sokakta değiliz. Araba yok. Bir şey sallayacaksan. Ama abici bak kollarım hala şişti, ağrıyor. Bir yandan davul çal, bir yandan araba it. Ben de insanım, benim de canım var. Doğru. Sabah gel radyo programı, sokaklarda keşke beni bekliyorlar. Keşke insan olduğunu sabah değil de gece hatırlasaydın. Evet, buyurun. Evet Oktay Bey, biz coşkuyu şöyle maçı bir değerlendirelim. Yine dramatik unsurları ağır basan bir maçmış. Tam benim sevdiğim tip maç. İyi keşke ses. Ne demek dramatik unsurlar ağır basan? Film gibi. Rakip filmi seyreder gibi. 3 tane golü baştan atsaydık, ondan sonra da pısıp şey yapsaydık, durumu korumaya çalışsaydık, seyredecek maç mı? Bunda abi böyle yeniliyorsun falan, yüzler asılıyor falan. Fatih Terim'in yüzü artık böyle saniyede 2500 mimik yapan bir yüz. Ondan sonra yavaş yavaş gevşiyor diye gidiyor rakip takımı teknik direktörün elini sıkıyor ona. Teknik direktör de korkuyordur ya, bu yüzü gözü oynayan adam geldi elimi sıkacak falan diye. Ben kaçardım yani. Vallahi o da çok tatlı adamdı, Halit Kıvanç'a benziyordu. Vallahi hakikaten. Halit Kıvanç duymasın, 100 kilo fazlası vardı Halit Kıvanç'tan be. İki Halit Kıvanç ayıp çıkardı hakikaten. Ayıp yani, Halit Kıvanç'ın da hakkı. Filinta gibi adamdır Halit Kıvanç. Doğru, filinta gibidir de böyle o saçlar maçlar bana Halit Kıvanç. Yani bu 23 Nisanları hatırlattı, öyle söyleyeyim. Bir de onun coşkusu da çok olgun adam. Biraz yaşlayacağım ama ya. Bence olgunluğundan değil de. Böyle yapıyordu. Hayır. Olgunluğundan değil, anlamadı abi. Hakikaten zaten maç sonunda da söyledi ya. Biraz düşünmem lazım benim bu maçın ne olduğunu diye. Öyle bir açıklama yapar mı teknik direktör? Vallahi güzeldi şimdi. İngilizce mi yaptı o açıklamayı? Efendim Ege. Sen nereden anladın? Teknik direktörler İngilizce konuşurken biraz şey oluyorlar. Bu Çek'in adamı ya, buna doğru, veriyorlar basın açıklaması, her türlü şey biliyor bu işte. Çek Cumhuriyeti'nin adının içinde bir adam varsa aha da budur yani. Ne oldu Prag Baharı? La. Ege'cim lütfen sokakta değiliz. Ama iyi git Oktay. İyi oldu yani. Buyursunlar efendim. Evet, o zaman ilk haberim. Güzel oldu. Şimdi ilk rakibimiz Sırbistan mı? Evet. Belli oldu mu rakibimiz yani? Kesin garanti gözüyle bakıyor Sırbistan maçı. Nerede yapacağız? Viyana'da. Viyana'yı bir kez daha ne yapıyoruz? Ya bütün gazetelerde onu yazmışlar ya. Onu ne derler? Viyana'yı bir kez daha bir şey yapamıyoruz. Bir biz hiçbir şey yapmamız. İlk kez daha doğrusu Viyana'ya giriyoruz. Evet, doğru söylüyorsunuz. Üstelik de ne kadar nezih bir yer. Bir kez daha dersen gene kapıdan dönme durumumuz olur. O da tatsızlık olur. Evet, yani doğru. Biraz tarih bilgisine hakim bir insansınız. Tebrik ediyorum. Tarih bilgisinden ziyade Mazhar Fuat Özkan Belediye Nerede şarkısına hakim. Keşke şurada olsaydı da bir dinleseydik, ne güzel olurdu. Vallahi belediye o nerede? Dinlemiş kadar olduk be geçim. Sabah sabah kulaklarımızın pasını sildin. Ama kontrol etmen de bilgisayardan yine de var mı diyerek. Evet, sanki takdire şayan bir hareketti. Ele güne karşılığının olmadığı bilgisayar. Bir radyo da affedersiniz. Evet, buyursunlar efendim. Veliaht Prens unvanını aldı Nihat. Bütün gazetelerde öyle yazıyor. Nihat'ı biliyorsunuz. Bilmez miyiz ya? Ya bizim en iyi oyuncularımız. Kara Nihat. Çok güzel oynadı hakikaten. Ben ona şöyle bir isim taktım. Kara Nihat diye. Yerinde oldu. Baya tamçık oturdu yani. Kara Murat gibi. Oldu mu sizce? Oldu gibi geldi. Valla olsa da oldu. Egeciğim olmasa da oldu. Güzel oldu ama. Anlat şu Nihat biraz ya. Anlatsana şu Nihat'ın hadisesini Oktay. Anlatayım ya. Şimdi iki gol attı kendisi. Evet, hakikaten kendisi. Hakikaten çok güzel iki gol attı. İnanılmazdı hakikaten. Yani Nihat da Arda da kendilerini son golü çok güzel pazarladılar desek yanlış anlaşılır mı? Yani bu, çünkü sonuçta vitrin gibi bir şey değil mi? Çok güzel. Yani pazardaki şey gibi, gibi domates şey değil, gibi. Vitrin. Her gol bir 2 milyon euro arttırıyordur fiyatı herhalde. Gol başına öyle diyorlar otomatikman. 5 gol atsan 5 milyon euro kaba hesabı şeyini söylemiyorum. Taban fiyatlarını söylemiyorum. Çok güzel. Bu arada en son Tuncay bir kaleye geçti biliyorsunuz. Bir kırmızı Hı-hı. kart olayları falan filan derken hakikaten tiyatro. Zaten Fatih Terim şey demiş ya. Bizim çocuklar heyecanı seviyor. Seviyor da o kadar da abartmamak lazım. Ablam evet. Bence yani. Her şey tadında veya güzel. Veya bir bungee jumping falan yapsınlar maçta. Sen yaptın mı bungee jumping? Ya yapamadım ya. Gittiğimde bitmişti. Nasıl bitmişti? Toparlamışlar. Bu elektrikle mi çalışıyor? İp var orada işte. Oradan sarkıyorsun. Ya bunun ayaklara bağlamıyorlarmış. Şeye bağlıyorlarmış. Belden. Belden yapılanı. He, kırıl. Belden yapılanı. Beli kırılacağımaz mı geçmiş? Yok. Belden iyi olmaz dediler. Beli açılırmış insanın. Beli açılır dediler. Ben de belim bu yaştan sonra belimi açtıramam. Çok özür dilerim. Yaşım olmuş benim belli bir yaş yani. Evet, bir yaştan sonra ben göbeği açık şeyler giyilmesine de karşıyım. Bir de oradan şey olunca yani ayaktan olunca gene bir heyecan macera ama belden olunca o çok tehlikeli. Nine diyoruz. O zaman Nine Davut diyerek Demirci ve Fire Öncü stüdyomuzdan uğurluyoruz, reklamlarla coşuyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Let's Shine in radyodaydı. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. 8.43 saat. Gündeme bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Gündem kaynıyor. Biraz daha şu maça bakalım ya. Bu 2 dakika konuştuk. Buyurun maça, bakalım. Buyurun miyiz? Bakalım. Gerçi nesini konuşacağız onu da bilmiyorum da. Ya vallahi Oktay temiz bu bir galibiyet var ortada. Yok o penaltıydı, bu değildi falan. Maç üstünde uzun uzun konuşma yenilgiden sonra olur. Evet. Şurada şu hata vardı, burada bu hata vardı, şöyle oldu da böyle oldu da efendim onun hatasıydı, Fatih Terim'in hatası, onu sokmayacaktı, orada hakem hakkımızı yedi diye uzun uzun konuşulur. Galibiyet olunca böyle olur diye kısık ses oluyor çünkü. Valla ben maçtan sonra şöyle bir televizyon kanallarına baktım, zaten konuşulamıyordu. Mesela bir iki televizyon kanalı yorumcular böyle duruyordu sadece. Ne konuşacağız? Nasıl oldu şimdi bu? Çünkü bütün maç boyunca hazırlığını yapmış. Tabii canım 70 şurada dakika. Şurada hata yaptık, burada hata evet yaptık falan diye. Şuna da laf sokarız maçtan sonra. Şuna da laf sokarız falan diye. Öyle notlar almışlar insanlar. Hemen maç bitiminde tabii hazırlanamadı o konuşma. Ne oldu? Ne oldu peki? Vay yapma ya. Dışarıda onlarca arkadaşımız kaldı. Lanta gibi bir insansınız. Buyurun efendim. Şimdi o zaman ben biraz eğitim öğretime dönmek istiyorum. Lütfen. Okullar kapandı. ÖSS ile ilgili bilgileri alın. Nasılmış sınav? ÖSS çok kolay. Ben zaten bugün soru çözümlerini yapacağım. Hiç kimse bu sesle mi yapacaksın? Bu sesle de olmaz. Bu sesle ben o zahate kadar düzeltirim de. Yani pek çok kanalda gördüm sorular çözüldü falan. Yalan yanlış çözümler. Saçma sapan çözümler. böyle eline tebeşiri kalemi alan ben hocayım diye geçiyor çözüyor. Olmaz. Soru öyle çözülmez. Soru nasıl çözülür? Bugün gösterecek. Fahir hocanın sizi elinizden tutacak. Nerelere kadar taşıyacak kim bilir. Soru öyle değil. Böyle çözülür diyecek adeta. Şimdi o ayrı bir konu da ben ilk öğretime dönmek istiyorum. En temelden başlamak istiyorum. Buyurun efendim. Şimdi biliyorsunuz uzunca bir süredir her sene çocuklara kitap okutmak suretiyle ne yapıyoruz? Onların bilgi ve becerilerini arttırıyoruz. Ne kitapları okutuyoruz? Halı dokuma. Ha, çok güzel. Ok ben... atma. Ha. Boğaz'da gemilerin nasıl trafiği akıttığına dair kitaplar okutmuş. Bak. Sevgili Mark sevgili Magnum var. Evet. Sıkıcı herif. Şimdi 2007-2008 sezonunda 10 milyon 675 bin ilk öğretim öğrencisi üzerinde şey yapıldı, araştırma yapıldı. En çok okunan kitaplar. İlaç denemişler çocuklarımızın üstünde. Ne ilaçlar ama fark eder mi? Hayır, o çocuklar zehir gibi zehir. Çünkü okudukları kitapları sıralayacağım size. En çok okunan kitap ne çıktı? Şeker Portakalı. Ah yavrum ne güzelsin. Şeker Portakalı mı, Kurtlar Vadisi mi? Hayır. Lütfen. Dur bir dakika, dur bir dakika. O zaman biraz daha tamam. Yani böyle çocuk kitabı gibicesi. Tabii tabii, yoksa... tabii. İlk dört kitabı sayın. Tamam o zaman bunların hiç dört kardeştiler mi? O ne lan? Gülten Dayıoğlu. Allah seni kahretmesin. Onlar kalmadı ya. Keşke olsaydı. Ne bileyim abi. Ben sayıyorum. Onlar bak var. Bir numara en çok okunan Pinokyo. En çok okunan kitap. Hala Pinokyo mu okuyorlar? Ya, yavan çocuklar. Olur mu? Heidi okunuyor. İki numarada Peter Pan okunuyor. Üç numarada. Dört numarada Falaka diye bir şey var. Ben onu hiç bilmiyorum. Aa, kim Falaka. Ya? Falaka. Falaka. Ömer Seyfettin mi Falaka? Evet Ömer Seyfettin. Başını vermeyen mi? Şeyde ne oldu? O baktım listede sıralamaya girmiyormuş. En çok başını vermeyen arası... şehit kapatıldı. Hadi ya. Başını vermeyen şehit zaten Türk hikayesi değil değil mi? Türk hikayesi. Türk hikayesi. Aa Ege'cim şey var. Ben Sleepy Hollow'un Türkçe'ye çevrilmişi diye düşünüyorum. Hayır canım. Ömer Seyfettin onu ben hatırlıyorum okudum. Yalnız Efe var. Ömer Seyfettin de hep araç gereçler üstünden devam etmiş. Kaşağı, Falaka. Yalnız Efe. Zopa, Bikser. Biraz daha uzun şeyler olsaydı. Yalnız Efe gene iyi sıralarda. Define Adası'nı hatırlarsınız. O da ilk ona girdi. Şermin diye bir şey var. Onu ben çözemedim. Şermin daha çok kızları dokudu. Şermin gitmiş işte. Şermin parti gitmiş. Varmış. Parti gitmiş, varmış. Alışverişini yapmış. Ortalığı süslemiş. Tipi kitaplar herhalde. Ha, işte tamam ne olabilir ki? Ne? Başka? Ve başka da adam gibi kitap yok zaten. Ben sana söyleyeyim. Keloğlan Masalları ve Pollyanna da yine ilk 10'daki sıralamayı aldılar. Pollyanna da okumasınlar artık. Pollyanna çok yavandı ya. Onu kitabı okumak ki onun filmi seyredir. Abi artık, diyorsun da yani o çocuklar daha ilk okuyuşları ya. Pinokyo'dur, Pollyanna'dır. Sen kaç bunları kere okudun ilk Oktay? Tanışları. Bize şimdi yavan gibi geliyor. Sıkıldık 8 kere, 9 kere, 10 kere, 11 kere, ama 12 ne bileyim, kere, 13 kere. İşte Keloğlan çok güzeldir de. Pollyanna'nın zaten tek bir esprisi var. Keloğlan'da mesela bin tane her macerasında ne, canım, ayrı bir esprisi var Keloğlan'ın. Şeyin sultanın kızını sultanın kızıyla takılmaya çalışmıyor mu? Evet ama işte çeşit çeşit sınavdan geçiyor onun için. Onların hepsi eğlenceli. Pollyanna'nın tek esprisi var. Madem kaçınılmaz o zaman zevk alayım. Tek esprisi bu Pollyanna'nın. Onun sonunun ne olduğunu onun hepimiz biliyoruz yani. Biliyoruz evet. Öyle bir şey. Alice Harikalar Diyarında mesela. Alice Harikalar Diyarında güzel ama o da çocukları uyuşturucuya sevk ediyor. Sevk ediyor. Öyle bir değişik okumaları açık o. Alice. Ama bazen mantar yiyor. Mantar yedim. Oy oy oy kafam çok Magic güzel. Mushroom diye bir şey çıkarmışlar. Başka mantar yiyor. Oy oy oy oy. Ağlatını denk geldi. Bizim ilkokulda vallahi en az bir yarı nesil gitti yani böyle. Şu anda bir kısmı torbacı bir kısmı maalesef hayatta. Kapının önündeki köfteciyi şey yap. O çok zengin oldu. Alice Harikalar Diyarı konusunda uyarsaydı bugün bizim müdür. Doğru. Belki. İki yıl okul tatili çok güzel kitaptı kimse okumuyor onu. Ben anlamadım böyle şey. Define Adası Mefine. İki yıl okul tatili. Efendime söyleyeyim Jules Verne'in çok çeşitli haplı eserleri. Bu arada Jules Verne hiç çocuklara göre bir kitap değil aslında. Çocuklar Jules onun Verne bir kitap değil. Yani kitap. Yazar hakikaten büyüklere göre yazmış. Ben daha çok yeni okuyorsun. Okudum şeyi. Ay'a Seyahati. He. O kadar komik ve o kadar politik ki. Hakikaten çocukların hiçbir şey anlamasına imkan yok Jules Verne'de. Olur mu canım? Niye bizim çocukluğumuz bütün biz politiktik zaten. Biz çeşitli fraksiyonlar olarak aha, ben seni Hatun'a yani... sevgili de seyrettim Fahir. Tarık Mengüç canlandırıyordu senin çocukluğunu. Niye ben hatırlıyorum ya çocukken denizler altında 20 bin fersah şey, falan diye okudum. Orijinalini okumamışsınızdır. Sen... Yani orijinal Jules Verne değil. Zaten Jules Verne bir kitap yazıyor 100 sayfa. Onu 20 sayfa indiriyorlar. Yarısında resim oluyor nasıl oluyorsa ya. Sen de öylesini okumuşsundur büyük ihtimalle. Sen nereden okudun? Ana Britanya. Çıkardılar canım orijinal Jules Verne serileri var. İsteyen alır. İsteyen alır. Parası olan alır. Hayır yavrum. Benim de bir param gelecek de bir yerden gelecek bir para bekliyorum. O zaman Jules Verne'e yatırmış. Hepsini Jules Verne'e yatıracağım. Çok güzel seri var. 22 kitaptan oluşuyor. Oho, sen bir servet yatırmışsın bütün. Tabii, iki tane alabildim. Hangilerini aldın sen? Ay'a seyahat. Ve? Ötekisi. Ve de Ay'daki macera. İşte onların devamı. Devamı. Uzay tutkusu devam ediyor. O zaman uzay tutkusu demişken güzel Mars'taki Phoenix uzay aracından neler geldi bir ona bakalım. Başımıza. Phoenix. Daha önce beklenenden 2 kat fazla bilgi geleceği açıklandı. Hayırlı uğurlu olsun. Ne bilgisi gelecek ya? Bir sağ çekecekti mesela, bir de solumun fotoğrafını çekecek. Hayır canım, olur mu? Bak işte. Toprak aldı oradan ya. Toprak Mars, götürecekti. Toprak getirdi hakikaten, ama nasıl toprak? Humuslu. Yapışkansı toprak buldum demiş Phoenix. Gönderdiği şeydi. Onu nasıl bir şey yapıyorlar ki, ben onu anlamadım. Neyi anlamadın abi? Bayağı o hayvan yapmış. Ne anlar topraktan? Tarımla mı uğraşmış? Bir şeysi yok, geçmişi yok bu konuyla ilgili. Halıcılıkla uğraşmış. Ha, gönder adamı, bu toprak yapışkan. Ha, öyle der anca abi, yapışkan. Bu Phoenix'in robot kolu var ya. O, bu daldırıyorlar. Öyle konuşma lütfen ya. He diyeceğim, sen de böyle şey, tamam almıyorum, param ara istemiyorum ya. Yani. Robot koluyla almış. Almıştı. Şeyi toprağa. Ha. Evet. Ondan şöyle sonra... bir şey yapmış. Sonra da kaldırmış böyle Phoenix'i. İki elini yukarı kaldırmış. Aynı yağmur! Diye. Yok. Müfreze filminde hatırlıyorum. Aynı evet. Hareket çok güzeldi. Çünkü çorakmış Mars toprağı. Bu çocuklar aç diye böyle Phoenix oğlunu kaldırmış. Aha demiş Phoenix. Bu demiş yapışkansı toprak olduğuna göre, yoksa burada su mu varmıştı? Diye böyle bir hakikaten bir teori var. Yapışkansı. Ne oluyor abi? Olur öyle. Olur olur. Siz işinize bakın. Evet. İçimize giriyor yine. Robot kolun kazdığı çukurun altından parlak bir yüzey çıkmış ilk başta. Yalan. Ne bu yalan da demiş canım. Ki buz tabakası mı acaba demiş. Uçay dairedir oraya gömülmüş, uçan daire herhalde. Gömülmüş uçan daire olur. Uçan daireymişti. E tabii canım, uçan daireler nasıl zamanında şey düşmüş, toprak kapatmış üstünü. Parlak tabaka başka ne olur? Buz parlar mı? Parlamaz. Eğer demiş bu buz tabakası değilse... Ben bu kolu keserim demiş. Ve diyetimi ödedim diye fırlatmışlar. Delikanlıymış. Manyak kitapları okuttuk gitti, işte al diyet diye bir şey okutmuşlar. Hakikaten güzel bağlandı bak. Güzel bağlandı. Bu demiş buz tabakası değilse bir gün Mars'ta buzu mutlaka bulacağız demiş. Böyle ya, uçan daire buldu bu, hala buzu Mars'ı biraz şöyle eşeleyince orada parlak yüzey bulmuş. Sen hala buzu mu arıyorsun? Nasıl bir... Adamlar orada medeniyetler bulsalar, Marslılar böyle halay çekerek karşılasa, burada bir şey yok, buz var mı, buz var mı, böyle mi dolaşacak yani? Bu kadar da at gözlüğüyle bakılmaz ki uzaya. Yaz sezonu geldi ya, orada buz var mı, böyle serin serin, bunu arıyoruz biz ya. İnsan ırkı buza aç. Bir de hiç net bir şey yok ya, sürekli bir soru. Yapışkansı toprak acaba su mu? Hayır, meybuz buldum diye gelecek oradan. Mart'ta meybuz şahbuz, buldum. Şahbuz. Meybuz diye bir şey yok artık ya. Var mı? Doğru, şahbuz diye? Varsa hangisi varsa artık, meybuz olur, şahbuz olur, frigo olur. O şey zaten Think Global Act Local'ın en güzel örneği. Her yerde o yörenin insanına hitap edecek isimle takılmış. Şahbuz. Şahbuz ne? Ankaralılar meybuz sever, İzmirliler şahbuz sever. Mars'ta? Mars'ta marbuz. Marbuz da olabilir, karpuz da olabilir. Vallahi karpuz daha güzel. Hem şeye de gönderme, kırmızı falan gezegen. Mantıklı. Ey yavrum ey. Buyurun efendim, bir haber daha alabiliriz, vaktimiz var. Singapur halkı nihayet rahatladı çünkü koltuk altı sapı yakalandı. Efendim? Koltuk altı sapı. Koltuk altı kadar... derken bizim koltuk altımız mı, koltuğun altı mı? Hayır canım. Koltukların bizim... altında takılan bir sapıktan mı bahsediyorsun? Hayır hayır. 23 kadının zorla koltuk altlarını koklayan adam nihayet yakalandı. Zorla mı? Zorla. Böyle sıkıştırıyormuş bir köşede, koklayacağım diye. Koklatmam diye de koklayacağım diye. Kokladı. Uzaktan koklasın ne dibiniz? Gerek yok. Bin otobüse Singapur'da. Hakikaten. Tam sezonu kalkıyor zaten. Demek Singapur'da herkes bakımlı, uzaktan alamıyorsun kokuyu. İyice yaklaşmak lazım. Valla adama güzel bir zopalamışlar falan, dövmüşler bugüne kadar. Ne demek 20 kaç kişi? 23 kadının zorla koltuk altlarını koklam. Getir, ben hiç gerek yok ya, ben onu bir gönderin bana. Travma geçirip de hiç sesini çıkaramayan daha nice kadın var, koltuk altları koklanmış. Onlar böyle gitmişler banyoya diye kendilerini hırsla temizlemeye çalışmışlar o anı unutmak için. Ama büyük Singapur'da çünkü herkes tedirgindi, herkes böyle dolaşıyordu. Biri gelip seni koklasa rahatsız olur musun? Koltuk altı mı ama? Herhangi bir yerin. Herhangi bir yerim için değişir. Huylanırım bazen. Enseni kokladı mesela veya kafanı kokladı. Ha, kafamı kokladı. O yağlı kafan falan dedi sana. Lan daha yeni yıkadım derim ben çünkü her gün duş alıyorum. Ama mesela ya bazı yerlerde... Sapık abi öyle lan, bunu konuşamazsın ki adam. Niye canım, o sapıksa o sapık görmemiş. Yani bunu kafanı koklayan adam bir de çıplak. Ha. Eğer böyle... Hiç dokunmuyor sana, böyle kokluyor, oh deyip gidiyor. Ben de... Ve oh diyor, tamam pis de demiyor. Oh. Hayır şöyle, hoş diyor mu? Ne? Hoş diyor mu? Çok güzel falan çünkü diyor. Geçenlerde benim şöyle bir şey başıma geldi dükkanın içine. Böyle hoş bir abimiz vardır. Tunalı camiasında takılan. Böyle dışarıdan geçerken dükkanı gördü ve ben de oradaydım. Ha, içeri girdi böyle tıkır tıkır tıkır tıkır. Şöyle dükkanın içine hakikaten böyle bir coşkuyla girip şöyle bir durdu baktı. Hoş dedi ve çıktı gitti. Dükkana mı dedi, o sana mı dedi, onu anlayamadım. Abi ortaya dedi, biz de artık kim üstüne alındıysa. Dünyanın en sıkıcı adamının konserindeydim sevgili dinleyiciler, ben cuma günü. Mark Knopfler hakikaten de bitse de gitsek dedim, baktım bitmiyor, ortasında gittim ama güzel şarkıları olduğunu, dinlemesinin güzel olduğunu da seyretmesinin çirkin olduğunu anlamış olduk. Espresso Love, Dire Straits 103.1 Radyo Otu'da. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, Ponor'un sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Yarışma zamanı geldi. Mazhar Fuat Özkan konserinin davetiyeleri havalarda uçuşacak 22 Haziran'da. Bir yıl sonra mı oluyor? Bir yıl sonra bir kez daha Mazhar Fuat Özkan Ankara'da yine bir Radyo Ottu organizasyonu kapsamında. Olur mu canım, 2005'te en son geldi. 2005'te en son geldi. Tabii canım, çok oldu. Bu Milli Parkı falan sahnede canlı dinlemedik. Söylemedi yani, hayır hiç. Aa, dinlemedik. Çok güzel. Kendi konserimizde. Süper bir organizasyonmuş Oktay Bey. Çok teşekkür ediyoruz size. Sayenizde valla. Önümüzdeki haftada da Duman için teşekkür edeceğiz bu arada, hemen onu da söyleyelim. Mazhar Fuat Özkan konserine davetiyeler sizi bekliyor sevgili dinleyiciler. Çok kolay da bir yarışmamız var. Telefonumuz 210-30-30, beraber anılan üçlüleri soruyoruz. Bir örnek, Mazhar Fuat Özkan. En başka güzel örneği verdim. Örnek, Metin Ali Feyyaz. Saymayacaktın ama. Bir de işte Ege Oktay Fahir var. Başka söylemiyorum artık. Diğerleri de dinleyicilerimizin aklına gelsin. Böyle üçlüler, ayrılmaz üçlüleri sayıp bize bildiriniz. Biz de onlar arasından bir şans. Biz onları ayırmasını biliriz. Kime nasıl vereceğimizi siz merak ediyorsunuz. Evet. Sempatinin yok olduğu an. Ben böyle bir araştırmaya konu olmak istiyorum. Ege Bey yapın onu tekrar. Biz gayet... İkinci saniye değil mi kayboluyor? Kaçıncı saniye? Onu böyle şey yapacaklar ki insanlar sosyal ilişkilerinde daha dikkatli olsunlar. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? İnşallah. Efendim? Kim? Kaan Şahlan. Kaan Şahlan. Kaan Bey, Şahlan'ım buyurun efendim, alalım cevabınızı. Athos, Portos, Aramis. Athos, Portos, Aramis ve besleme D'Artagnan. Yancı evet, D'Artagnan diye. D'Artagnan da vardı. Evet. O sonradan katıldığından dolayı Athos, Portos, Aramis. Ne deniyor o tip adamlara, sonradan katılanlara? Yancı. Yancı, yancı da deniyor. Çıkıntı diyoruz biz belki aramızda. Ne diyorsunuz? Çıkıntı. Hani sonradan çıkıntı. Katılan adamlara. Bir genç kesim var, benim yaşım tutmuyor ama alçı oldu D'Artagnan falan. Salça diyor. Oldu, salça. Salça oldu da ama. Çok teşekkürler salça. Efendim. Görüşmek ben üzere. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ya böyle donup kalınca alçı oluyorsun. Ama böyle yapışırsan salça oluyorsun. Bir de şey vardı. Yama. Yama yama yama. Mesela yama, yama. İzel Çelik'in yaması da. Ufuk mu? Ercan. Ercan yok mu? Daha doğrusu aslında İzel Çelik Ercan da yama olan Çelik'ti. Yazık, ne çekti o Çelik'ti. Yok ya, ben İzel, yani. İzel Çelik Ercan sabit de Ufuk bence şey oldu sonradan. Evet, Ufuk orada çıkıntıydı. Ufuk zaten kopardı Ercan'ı, gruptan kopardı. Bizim yanımıza bir tane daha bir çıkıntı gelse ya. Çıkıntı. Ben böyle onu küçükten alalım diyorum. Besleyip büyütelim. Bakarız, harçlığını veririz cebine. Harçlığını koyalım cebine diyorsun. Peki, çok teşekkür ederiz Fahir Bey. Dileklerinizi, temennilerinizi bu saatin sonuna kadar lütfen sıralayınız. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Can Karabulut. Can Bey hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı. Ben Ctrl Alt Del diyorum. Ctrl Alt Del gerçekten de çok teşekkür ederim. Bir de WWW World Wide Web var. Bence Ctrl Alt Del dünyanın en güzel üçlüsüymüş. Evet, bir şeyler de. Tıkandığında yeniden başlama şansını sunan şey bize. Evet. Şahıs olarak sorarsanız Elma Armut Kel Mahmut diyorum. Peki Ctrl Alt Del'i hayatta mesela ne zaman kullanmak istersiniz? Hangi anlarda şu şimdi bassaydım falan dediniz? Vallahi herhalde yaptığından pişmanlık duyduğun zamanlar olsa gerek. Peki vücudunuzu bir bilgisayar gibi düşünürseniz. Kontrol, alt ve del hangi üç bölge? Noktadır? Evet. Herhalde ağız, burun, göz. Ağız, burun, göz mü? Evet. Aynı anda ama kapatamazsın ya. Evet. Yok, bence en uygunu iki kulak bir burun. O da olabilir. Yani o suya atlarken. Baş parmaklar kulakları, evet. Küçük parmaklar burnu. Aynen öyle. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ederim. Kontrol, alt, del. Birine bir laf ediyoruz. Çok özür diliyorum diye. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Erdal ben günaydın. Erdal Bey, radyonun sesini biraz ama değil mi? Hemen not ettim. Kıstım şu anda sesi. Üçüncü saniyede antipatik olmuşsun. Evet Erdal Bey, alalım cevabınızı. Modern folk üçlüsü. Modern folk üçlüsü diyoruz. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Modern folk üçlüsü zaten. Ona MFÜ diye geçmiyor değil mi hiçbir zaman? Geçiyor olmadı. Geçiyor. MFÜ. Geçiyor abi. Ay evet. Hiç böyle düşünmemiştim. Maalesef ben. Çok güzel bir espriymiş. Ben gördüm ya bir yerde. MFÜ diye. Aa, yanlış yazmışlar falan. Bir baktım o şey. Takalar geçiyor aldı yeşilli. Takalar geçiyor finalleri lazım. Bir de Doğu Dilli. Dur bir dakika, biraz Doğu Dilli çalın. Onu çalmaya gerek yok, biz söyleyelim ya. Modern folk üçlüsü. Şimdi biz arada konuşacağız ya. belki biraz zor. Doğru söylüyor. Bu arada bir telefonlarda bir yoğunluk var. Kadriye de bir süredir bu telefon bağlamadığı için. Kadriye'de de bir sıkıntı var. Şey, veya o da maçtan sonra içti mi sabaha kadar, ne yaptı? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Halil Fide ben. Halil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda Halil Bey? Aydınlık Evler. Aydınlık Evler. Yolda mısınız? Yok evde. Evdesiniz. Ne güzel. Seyrettiniz mi maçı? Evet evet seyrettim. Tam bir dramaydı. Dramaydı. Buyurun efendim, hemen alalım cevabı. Sonunda kısa seyrettim. Efendim? İyi, kötü ve çirkin. Çok teşekkür. Bir arkadaş grubunda hangisisiniz siz? İyi mi, kötü mü? Yoksa maalesef çirkin mi? Kötü. Kötü. Evet. Peki, teşekkür. Melek gözlemi hoşuma gidiyor. Peki, sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi, kötü ve tipsiz diye bir film yapsalar veya yani aslında yakışıklı ama kendine bakmıyor diye bir. O çok uzun. Bakımsız, ya. Bakımsız desem. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cem Turul. Cem Bey, hemen alalım cevabınızı ve de radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Derhal. Ha, derhal. Üç Hürel. Üç Hürel. Bunu kim söyleyecek ilk diye çok merak ediyordum. Üç Hürelci ilk Cem çıktı. Seviyor musun Cem Üç Hürel'i? Seviyorsun. Seviyorum gerçekten. Bir şarkısını söyler misin Üç Hürel'in bana? O en güzel şarkısı. Bin defa. Bir şarkısını daha söyle o zaman. Ölmek demekmiş. Fahir, kısık sesinde bir de şarkı söyleme ya. Sola attım ne kısık şey. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Görüşmek üzere, başarılar. Başarılar derken. Daha işte önümüzde Hırvatistan maçında. Maçında ona başarılar diyor. Vah, helal olsun. Günaydın efendim. Merhabalar. Yine görüşüyoruz hanımefendi. Ayşe ben. Ayşe. Hep erkekler aradı. Bir ilk defa kız sesi duyuyor sabahtan beri. Biraz daha konuşur musunuz o yüzden? Ne söylesem ne söylesem. Kaç yaşındasınız mesela? Kaç yaşındasınız? 27 yaşındayım. 27. Onu bir de yazıyla söyler misiniz? Ay söyleyemeyeceğim. ben muhteşem üçlü olarak Mahsun, Alişan, Özcan üçlüsünü söyleyeyim. Ya ne kadar güzel bir üçlüden bahsettiniz. Kalmadı öyle bir şey ya. Ne oldu onlara? 90'da yatmışsınız da şimdi bir sabah kalkmışsınız gibi şey yaptınız. Hakikaten kaç sene oldu bunlar ayrıldı? 9. Ayrıldılar ama işte biz kalbimize bir türlü ayıramadık. Hangisi çıksa diğer ikisini hatırlıyoruz o açıdan yani. Prestij müziğin 3 atlısından bahsediyorsunuz siz. Evet. Bir de onların yanında dolaşan bir yama vardı ufak tefek. Yama, onur onu. Bilmiyorum. Küçük Onur. Küçük Onur'muş. Küçük sevgili Küçük Onur. Ve Küçük Onur'dan size bu sabah bir armağan var. Bakın ne diyor Küçük Onur size. Teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Bu da M-A-Ö diye geçer. Mahsun, Alişan, Özcan. Emey mi? Emey, ö. MFÖ oluyor, emey, ö. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Ben Kıvanç Gümüş, 12 yaşındayım. Merhabalar Kıvanç Bey, okul kapandı bakıyorum, radyolara dadandınız. Evet, ben sizi hep dinliyorum. Ne zaman mesela? Babamla okula giderken. Ne güzel. Kıvanç, nasıl karne? Karnem iyi, takdir belgesi alıyorum. Hadi canım. Takdir var. Mi, tasdik mi? Takdir belgesi. İki tane neyin var? Dördüm. Olacak canım onlar. Hangi dersler dört? Matematik, Türkçe. Ya iki tane ders var zaten. Önemli. Şey mi yaptın biraz? Salladın mı onları? Ne oldu? Yok, sallamadım. Hangi? Hangi okula gidiyorsun sen Kıvanç? ODTÜ Koleji'ne gidiyorum. Ayıptır söylemesi. 6. sınıf, 7. sınıfa geçtim. Geçtin. Kızlarla aralar nasıl Kıvanç? İyi. Ne i̇yi. Kadar iyi olabilir? Yani iyi derken? Ne kadar olamaz ki. Var mı manita? Var. Adı ne? Söylemem. Nasıl söylemezsin? O zaman yok. Niye söylemiyorsun? Olsaydı canım, söylerdi canım, yok. Bizde dalga geçiyor Kıvanç. Var mı Kıvanç? Var. O zaman ispat et. Tamam ederim. Et. Tamam, peki. Adını söyle o zaman. Adı işte söylemem. Adını söyle. Baş harfini söyle. Tamam bir dakika. Baş harfini söyle. A. Ayşe, Asuman, Aslı, Aslı, Aslı, Aslı, Aslı, Aslı, Aslı, Aslı. Değil mi? Kıvanç cevap ver bir zaten. Üçlü söyle bir tanem. İkinci harfi mi? İkinci harfi. İkinci harfi, evet, ikinci harfi. Ayşe, Ayşe, Ayşe, Aycan, Ayşe, Aycan, Ayça, Ayça, Ayça, Ayça. Ayşe, evet, Ayça, Ayça, Ayça, Ayça, Ayça, Ayça, Kıvanç Ayça seviyor. Ne? Üçüncü harfi. B. B mi? Aydan, Aydan, B. Aydan, B. Hayır. Bursa, B. Bursa. Aybüke, Aybüke, Aybüke. Aybüke, Aybüke, Aybüke, Aybüke. Aybüke. Kıvanç Aybüke'yi seviyor, Kıvanç Aybüke'yi seviyor. Hemen bir de cevap alalım Kıvanç senden. İnsan, hayvan, bitki. İnsan, insan, hayvan, bitki. Doğru abi, değişmez üçlü. Peki, çok teşekkür ederiz. Harikasın. Kıvanç. Tebrik ediyoruz seni. İyi eğlenceler diliyoruz Aybüke'yle. Aa, çok güzel oldu ya, insan, hayvan, bitki. Bence bu güzel çifte bir davetiye verelim. Bir, ne verelim? Üçlü bir davetiye mi vermek lazım? Oktay Bey, 12 yaşından küçük çocuklar öyle... 12 yaşında çocuklar tek başlarına gelirler. Tabii canım, geliyorlar. Bir tane de veli, yani Aybüke, Kıvanç, bir de veli için üçlü davetiye veli, ama hangi veli olacak? Tarafsız bir veli olması lazım. Ben giderim. Şimdi kızın annesi babası olsa olmaz. Oğlanın annesi babası olsa bunlar rahat edemezler. Niye rahat edemezler? Ben bunlara ya? Birer tane bira alırım. Güzel biraları veririm. Şu anda şansını kaybettin. Yani bira değil. Bira değil. Zaten 18 yaşının altındakiler biliyorsun satmak yasak. Satmıyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Ufuk Bulut. Ufuk Bey, hoş geldiniz. Hemen alalım cevabınızı, reklama gireceğiz. 1, 2, 3. Tebrik ediyoruz Ufuk Bey. Bunun tersten sayılmış hali de vardır. O iki cevap olarak kabul ediyoruz bunu. Görüşmek üzere, tamam, hoşçakalın. Bu cevabı aslında Kıvanç'tan bekliyorduk ama Ufuk Bey'den geldi. Kıvanç'tan daha düzgün bir cevap geldi. Reklamlardan sonra ayrılmaz üçlü... Bir tane daha telefon alalım. Hadi onu da alalım. Günaydın efendim. Kapatmış bak. Ayla. Dinleyicimiz ne kadar bilinçli ya. Reklam dediler, ben kapatayım bari diye. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Benim aklıma bir tane daha üçlü geldi. Dinleyicilerimizin hakkını yiyor muyuz bilmiyorum ama. Hop Güm PTT. Güzel. Doğru. Bence hakkı da yenmedi PTT çünkü diye bir şey olmadığı için. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Cem Türkmayalı ben. Cem Bey, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar. Hemen alalım cevabınızı. Komedi dans üçlüsü diyorum ben. Kaç doğmuşsunuz Cem Bey? 67. Evet, sabah sabah bizim asabımızı bozmaktan hiç çekinmediniz değil mi? Peki efendim, çok teşekkürler. Bu arada YouTube açıldığı zaman girin, çok güzel komedi dans üçlüsü skeçleri var orada. Hala izleme şansı oluyor titreme tuttuğu zaman. Peki tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın, kolay gelsin. Cem Bey'in söylediği ilk komedi dans üçlüsü. Sonradan, orijinal kadro. Tabii. Orijinal kadro, bir de ondan sonra çıkmıştı. En son bir tane var ya. Esas o. Esas onlar komedi dans var. YouTube'unda daha çok var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Çağlar ben. Çağlar Bey, buyurun, dinliyoruz sizi efendim. Efendim, Hale, Jale, Lale ve öncülüğünde tüm mahalle, aynı zamanda tüm radyo çalışanları. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Üst üste darbeleri alıyoruz. Valla ya. Komedi danstan sonra hala lale jaledi. Ben acaba şey mi ya? Zafer sarhoşluğu içinde mi herkes? Oğlum herkesin var bütün. Geriye döndü herkes. Bunlar diyor sizin senin... arabalarını salladıklarınız. Tabii, kafalar sallanınca ne oldu? O şokun etkisiyle travmatik bir durum. Günaydın efendim. Alo. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba. İkinci bir bayan sesi, çok güzel. Biraz evet. Konuşur musunuz uzun uzun? Ne konuşayım uzun uzun? İsminiz ne mesela? Adınız ne? Adım Türkan. Türkan Hanım. Hemen alalım cevabınızı. Benim cevabım... Uzun uzun söyleyin ama. Uzun uzun söyleyin. Charlie'nin Melekleri. Charlie'nin Melekleri. Evet. Türkan Hanım, ne iş yapıyorsunuz? Araştırma görevlisi. Araştırma görevlisi. Öğretmen olsaydınız çok güzel olacak. Türkan öğretmen geliyor diye bizde. Türkan Hoca bir öğretmen ismi olarak inanılmaz. Hem korkulan hem sevilen. Hem araştırma görevlisi zaten öğretmendir ya. Tabii ana yarısı sayılır aynı Türkan zamanda. Değil mi Türkan Hanım? Öğretmensiniz. Evet. Hangi bir nevi, bir nevi. Hangi ders? Uluslararası ilişkiler. Ama o da şey olmaz ki ya. Türkan Hocam. Yani üniversite öğretmeni olunca o da şey diyor. Evet. Türkan Hocam, sağlık bize pipisini gösterdi. Böyle şikayetle gelemezler yani. İlkokullara lütfen yönelim. Bir de Sadık diye bir izin kalsın. Var canım, gençler arasında. Evet, zaten bir Sadi var, bir Sadık var. İki önemli isim var, erkek ismi. Teşekkür Çocuğunuz ederim, olursa efendim. Adını Sadık koyun Türkan Hocam. Peki. Bu Türkan Hocam, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Türkan Hocam bizi çok gururlandırdı bu sabah arayarak. Hakikaten. Türkan öğretmen. Onore oldum ben. Yok almıştım. Günaydın efendim. Merhaba. Günaydın. Merhaba, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo, buyurun, duyuyoruz sizi. Tanıyalım merhaba, sizi. Mustafa Aydın ben. Mustafa Aydın dershaneleri. Evet, nasılsınız? Teşekkürler efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Yeni öğrenci bulma telaşı düşünce sarıldınız telefona. Yok, şimdi tatile girdik. Ama ne evet. Kadar güzel. Evet. Sınavlar diye. Ben hemen söyleyeyim isterseniz. Buyurun. 90-60-90. 90-60-90 üçlemesi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birisi olsaydınız 90 mı 60 mı 90 mı olurdunuz? 90 olurdum. Hangi 90? Hangi 90? İlk 90. İlk 90. Yani hayatı 90. Göğüs farkıyla önde götürenlerden. Çok evet. Teşekkürler efendim. Rica ederim. Veya her türlü belayı göğüsleyecek cesaret. Veya erotik. Erotik cesaret diye bir, vallahi yemin ediyorum, çok güzel film adı, yaz Oktay. Yazıyorum. Erotik cesaret. Günaydın efendim. Saçma da bir şey oldu. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ege. Ege Hanım mı? Hanım, evet hanım. Ha, merhabalar Ege Hanım, hoş geldiniz. Ben de dedim şimdi liseler tatil oldu. Lisedeki adamın sesi böyle mi olur, benim gibi olur işte. İlkokul. Ha, lise, evet, bütün lise maaşta. Biz de liseli bir gençle mi konuşuyoruz diye düşündük. Ege Hanım, neredesiniz şu anda? Ben şu anda evdeyim. Evdesiniz. Niye çıkmıyorsunuz evden? Babanız mı koymuyor dışarı? Yok, hayır, birazdan okula geleceğim zaten. Ne okula okulu? Geleceğim. Okuyor musunuz? Evet. Bitti okullar, hala ne okuyorsunuz Ege? Hocam ben Opti'deyim. Opti'desiniz. Hmm. Evet. Hangi bölüm? Elektrik, elektronik. Aa, hiç haberim yok. Sana haber vermedim mi bu Ege'de vallahi? Çünkü Opti'ye giren bütün Ege'ler ilk başta benden yazılı bir şey oluyor. Yani yaşta Ege ben kaldım herhalde. Ben girdiğim zaman bir tane şey vardı. Sinema topluluğunda bir Ege vardı. Ben ona yazdırmıştım ismimi. Ege geldi diye. O da gitti galiba. Şimdi ben alıyorum bu tip kayıtları. Aklınızda olsun. Buyurun Ege Hanım, dinliyoruz sizi. Ben Peter Paul and Mary demek istiyorum. Buyur canım. Hanımefendi, hiç bilmediğimiz bir şeyler söyleyeyim. Bir dakika. Peter Paul and Mary. Kim bunlar? Akrabalarınız mı? Yok. Bunlar eski bir grup. Living on a Jet Plane diye bir şarkıları vardı. Çok güzel. Çok güzel derken? Biz bilmiyorsak. Sonra bunlar yavaş yavaş kendileri roketlediler. Maalesef Peter. Ege, önce Peter gitti. Sonra Mary gitti. Bundan sonra da Paul da dayanamadı. Andy ve Paul olarak Türkiye'mizde de boy göstermişlerdi bunlar, hatırlarsanız. Hatta boy vermişlerdi, öyle bir klipleri vardı. Ve de koy vermişlerdi. Burası çok güzel diye. Tekledi. Çok teşekkürler Ege Hanım. Görüşmek üzere. Rica ederim, iyi günler. Ege Hanım da uzun süredir bir travma yaşıyor. Sürekli eskilerde. Ege Hanım niye okula geliyor? Ben onu soracaktım ya. Bitti, Peter, Paul ve şeyin mezarını ziyarete. Opti'de gömülü onlar, biliyorsun nokta. Günaydın efendim. Alo. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Levent ben. Levent Bey, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda Levent Bey? İş yerimdeyim. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışıyorum. Belli zaten. Ben diyecektim yani. Sesinizde bir ağırlık var Levent Bey. Çok böyle hakikaten. Çok etkileyici sesiniz var bir, Levent Bey. Üst düzey bir bürokrat mısınız siz? Hayır, Levent Bey? Hayır. Alt düzey bir memurum. Aşk olsun. Olur mu canım? Ama kadınları etkilemekte üst düzey bir bürokrat gibisiymişsiniz. Teşekkür ederim. Ne zaman bürokrat oluyor, ne zaman memur oluyor insan? Bürokrat daha üst seviyedekiler için kullanılıyor sanırım. Yönetici seviyesindekiler için. Siz bir gün olabilirsiniz ama, değil mi? Bu sesle bence bakan olacaksınız. Bence ne bakın? Hakkı paşa olasın bu sesle. Peki efendim, hemen alalım cevabınızı. Ben 3 tane cevap hazırladım aslında ama internet üzerinden dinlediğim için sizi zaman zaman kesiliyor, söylendi mi bilmiyorum. Siz başlayın, biz oradan alalım. İlk cevabım İzel Çelik Ercan. Evet, doğru. İkinci cevabım Gullit Richard Van Basten. Bunlar portakalların bir zamanki üçlüsü. Evet, portakalların ayrılma düştüsü. Bir tane de üç beyaz geldi aklıma, şu tehlikeli üç beyaz. Un, tuz, şeker. Ha, ben de eroin, kokain diye devam edeceğim size. Un, tuz, şeker. Çok teşekkürler efendim. Bir üçü daha söyleyebilir miyim? Yok tabii. Artık daha neler. İnsanlara bir şey bırakmadınız. Bakanlıktan. Ha, bakanlıktan, doğru. Üçlü bence. Tamam, söyleyin. MF bileti, ben ve Modern Sabahlar. Teşekkür ederiz çok efendim. Hoş. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Levent Bey, bu çok hoş oldu. Şu anda titriyorum. Bu ses karşısında tir tir titriyorum, tüylerim diken diken hala. Başka bir ses tonuyla bu espriyi duysak hiç şey olmaz. Tabii, bak şimdi ben söyleyeyim mesela. Buyurun, MP'ler, MFO bileti. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Kimsiniz siz? Efendim? Kimsiniz efendim? Siz? Öyle denmez hanımefendi. Elif Özel benim Elif adım. Evet, ben iyi kötü çirkin diyorum. O dendi ya. O dendi. Elif Hanım ne yapacağız? Başka bir şey söyle. Evet, maalesef. Tamam, peki, teşekkür ederim. Olmaz. Olur mu canım? Öyle kapama yok. Kaç yaşındasınız Elif Hanım? 38. 38, 39, 40 diyorum ben adıma. Evet, olabilir. Evli misiniz? Ya da 3-5-8'liyim. Aa, 3-5-8 bak ne güzel oldu. Ne kadar güzel dediniz. Çok teşekkürler evet, efendim. Evet, görüşmek tamam. Üzere. Tamam, hoşçakalın. Tamam, ne güzel. Tamam mı? Tamam, hadi bakalım. 3-5-8. 3-5-8'i bana birisi öğretmişti zamanında. Ben, nasıl birisi? Kadın mı? İki kişi biliyor. Ben bilmeyen adamım. Bunlar beni böyle bir maymun gibi kullanarak sadece üçüncü adam olarak kullanarak bir şey yapmışlardı. Böyle lak lak lak kozlar falan filan diye. Ama sonra hırs yapmıştım. İki sene sonra. Batakta birine çelme takmıştım, düşürmüştüm. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgür ben. Özgür Bey hoş geldiniz. Şöyle esprili bir cevap verin de neşemizi bulalım Özgür Bey. Tamam. At, avrat, silah diyorum. Peki efendim. Tebrik ederim sizi. Görüşmek üzere. Hayata bakışımız mı diyorsunuz? At, avrat. Yok, öyle sayılabilir. Var mı? Üçünden biri var mı sizde? Üçünden biri var. Silah mı? Silah mı? Silah mı işte? Bir tanesi var. Ben daha tamamlayamadım üçe ya. İki tanesi var mı? Tanesi var. Biri varmış ha, ya. Biri varmış. Üç, peki efendim. Üçlemeden biri varmış. Tamamına yani. Ermesi dileğiyle uğurluyoruz size. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Bu silah yerine pusat mı acaba ya? Pusat. At avrat pusat, pusat hani kafiyeli oluyor. Ama at avrat silah da oluyor. Ya, oturduğu için herhalde. Evet yani yıllardır öyle duyduğumuz için. Ben bunu pusat olarak kullanacağım artık. Veya ben puset olarak. At avret puset. Evet. Avret dersen Fahir. Olayın öznesi durumuna düşebilir. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Nihan ben. Nihan'sın Dide'den. Buyurun efendim. Ben söylerdim bilmiyorum ama vatan millet Sakarya diyecektim. Tebrik ediyoruz efendim. Tekrar şoka soktunuz. Görüşmek üzere. Vatan millet Sakarya. Yaşı sormayacağım ben. Sakarya'yı Sakarya olarak mı Adapazarı olarak mı yazayım ben buraya? Gemlik diye yaz. Gemlik diye. O ne demek onu da ben bilmiyorum ya. Sakarya. Ama hayır o atay. Başka türlü bir espri olduğunu zannediyorum. Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Aha, merhaba. Efendim, az önce aramamış mıydınız siz bizi? Yok ben Çisil. Çisil mi? Çisil Hanım buyurun evet. Efendim. Merhaba ben şey diyecektim domates biber patlıcan. Domates biber patlıcan çok evet. Da güzel bir şarkısıdır Barış Manço'nun. Çok sağ olun efendim. Bir dakika bir tane daha. Bir de isim şehir hayvan. İşim şehir hayvan insan evet. Hayvan ama bitki gibi. Çok evet. Teşekkürler efendim görüşmek üzere. 12 yaşındaki Kıvanç da onu söylemişti zaten. Evet. Siz kaç yaşındasınız? 22. Ha işte. Ha, 22 çizil. Evet. 15-17-5 babası arayan. Babası Gil Çisil. Senin baban arıyor mu buraları? Evet çok sever hastası. Tamam çok teşekkürler. Oktay Bey bu arada hafızanızdan dolayı çok tebrik ediyorum. Ay, 22 der demez çünkü ekranımda göründü. 15+7 Bu şarkıyı da size armağan ettim. Chuck ne? Biliyorsunuz değil mi bu şarkının adı? Chuck Norris mi? Kim bu? Chuck Norris. Baba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Deniz ben. Deniz Bey hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hemen alalım cevabınızı. Benim için eşim, oğlum ve ben. Türkiye için dakika 75 Arda, 85 Nihat, 87 Nihat. Odamız için de Oktay, Fahir ve Ege üçlüsü. Çok teşekkürler. Ay. Hangi odadasınız siz? Ben şu anda... Ticaret odası mı efendim? Teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Dur dur yumu yumu şak şak demiyor mu? Dur şey yumuşak G dedi. Yumu yumu şak şak yumuşak G. Bu arada neydi komedi dans üçlüsünü diye hatırladıktan sonra bunu dinlemeden olmazdı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Serap ben. Serap Mutlu Akbulut. Buyurun efendim. Hayır Serap Cengel. Buyurun doğru. Efendim. Günaydın. Günaydın Serapçığım. Şimdi benim aklımda 3 tane var. Üçünü de söyleyebiliyor muyum? Tabii. Durduğunuz kadar. Şansını daha da arttırmış oluyorsun. Evet. Mazhar Fuat Özkan bileti için Ege, Fahir ve Oktay demek istiyorum. O yapıldı. Yapıldı mı? Tüh. Peki. O zaman Derdi Das ya da Emiz Ar kabul ediliyor mu acaba? Kabul ediliyor. Emiz Ar ben kabul ediyorum. Emiz Ar. Evet. Veya. Başka? Derdi Das. Ha, üçüncü de bu muydu? Derdi evet, Das, Emiz Ar, Ege. Derdi Das. Peki çok Emiz. Teşekkürler efendim. Ben görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Ne kadar hayatımız üçlemelerle çevrilmiş ya. Emiz Ar. Ya. Oh. Keşke 4 büyük. O zaman bir üçlü çekelim ya. Yayında. Yayında derin nefes almak ne demek? Oh, oh Allah şükür. Ya şükür. Oh. Allah'ım. Bir onu yapmamıştık, onu da yap ya. Yarın öbür gün şey diye yazı koyacaklar. Stüdyoda mendille silinmek yazacaklar. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ay canım, kimsin sen? Ben Naciye Çakır. Naciye Çakır. Naciye Hanım, çok neşeli bir isim Naciye ismi. Öyle bir insan mısınız hayatınızda? Zaman zaman evet. Ama o... zaman zaman da çok sert olabilirsiniz. Aynen öyle. Ama şey şarkısı yüzünden herhalde. Naciye, Naciye. Naciye, cilveli. Ha Naciye, Naciye. Evet hakikaten. Aa, o ne, neşelendiren tarafı. Cilveli misiniz peki siz? Bir zamanlar. Kaç yaşındasınız Naciye Hanım? Evet, evet. Kaç yaşındasınız? 48. 48. Vay be. Evli misiniz Naciye Hanım? Değilim. Değilsiniz. Hı-hı. O peki, bölümü geride bıraktım. O bölümü geride bıraktınız. Onu cilveli tarafımı ona rahmetliye soracaksınız diyorsunuz. O rahmetli de kaldı, evet. Peki efendim. Hemen alalım cevabınızı Naciye Hanım. Şimdi iş, aş, eş. İş, aş ve eş diyorsunuz efendim. Veya iş, aş, Naciye baş diye sizi adayda gösterebilirim. Dördüncü seçimde. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Bir tane yetiyor muydu? Yeter, yeter artar bile. Yeter. Naciye Hanım. Çok teşekkürler. Keyifli görüşmek üzere. Keyifli sabahlarınızla tekrar buluşmak dileğiyle. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Keyifli sabahlar ama demeyecektik hani bunu Naciye Hanım. Keyifli demeyecektik. Sen hani abi şükür çektikten sonra. Hakikaten başka ne her şey olacak diyorsun yani. Bundan sonra bir şey. Saat olmuş 9.50. Vay vay vay vay. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Özgür ben. Özgür Bey. Abi ikinci Özgür. Hemen alalım cevabınızı. İkinci Özgür vakası. Ya aslında ben tam yani yaradan takip etmeye başladım ama olsun. Bilet için aradım. Beni vidi vici diyorum ben. Beni vidi vici. Evet. Çok bici, teşekkürler bici, efendim. Bici, beni vidi vici. Görüşmek üzere. Fahir Bey mikrofon hakkını az önce getirdi sevgili dinleyiciler. Valla ben kaldırıp Fahir programı kaldırıp kenarına oturmuş bir şekilde sunuyor. Yazalım ya. Kimle görüşüyoruz? Alo. Alo Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Adınızı alın hemen. Caner Sarıca. Caner Sarıca. Bir yerden mi okutmuşsun? Soner Arıca. Caner. Caner önünde ismin yazıldı, hakikaten oradan okuyorsun gibi algıladık. Kopya çekiyorum. Peki Caner Bey, alalım cevabınızı. Benim bir iki tane cevabım var. Mümkün müdür falan? Mümkün. Bir tanesi giriş, gelişme, sonuç. Giriş. Evet, çok güzel. Gelişme, doğru. Okur gibi oldum. Bir tanesi taş, kağıt, makas. Taş, çok güzel, kağıt, evet makas. Doğru. Bir tanesi para. Çok güzelmiş. Bir tane daha sonuncusu var. Tokat gibi geliyor cevapları Caner Bey'in, evet. Birinci çinko, ikinci çinko tombala. Tebrikler efendim. Görüşmek üzere. Dördüncü kapıyı da açtırdınız böylece. Sağ olun efendim. Görüşürüz. Ben de müjdeme söylemek istiyorum aslında. Bak söyle bu şeyim de. Semti. Ev alırken 3 şeye dikkat edeceğiz. Nereye? Semti. Evet. Semtlerimiz. Ben bir tane daha söyleyebilir miyim? 5'de 3 üçlemesi. Oh yarabbi şükür. Vallahi. Şuralara yazalım ya. Günaydın efendim. Radyonun sesini kısar mısınız? Günaydın. Günaydın hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? Ayfer Gümüş. Kıvanç Gümüş'ün annesi. Aa, hoş geldiniz efendim. Evet, ailece radyo hayranı. Tam bir aile programı olduğumuzun da altına çizdik. Bazıları diyorlar çok yavan konuşuyorsunuz, hep argo konuşuyorsunuz benden aşağı. Alakası yok. Hayır, biz ailece eşim, aile oğlum radyosunuz. Ve ben. Evet. Eşim, oğlum ve ben. Şimdi Kaan dinliyor mu siz konuşurken bizi, yoksa onu yerine bırak? Kim dinliyor mu? Kıvanç. Kıvanç'ın da arabadayız. Yani şimdi Ayfer Hanım. Ot diye doğru ilerliyoruz şu anda. Bu Kıvanç biraz kendini kaptırmış gibi görünüyor bu Aybüke'ye. Ne diyorsunuz? Ayrıldı ondan. Aa, yok işte. Yeni bir aşkı var. Size ayrıldım demiş de anladığımız kadarıyla devam ediyor ilişki. Anlaşıldı ha. Anne onaylamıyor Aybüke'yi. Evet, büyük ihtimalle. Çünkü havai bir kız. Saygısızlık etmiş ya. Ayfer Hanım'a saygısızlık etmiş. Ama özellikle de Türkçe ve matematik derslerinde bunlar habire böyle arkada aralarında konuşuyorlar. O yüzden çocuğun zaten Türkçesi 4, matematiği de 4. Diğerleri evet, hepsi 5. Peki evet, efendim cevabınızı alalım Ayfer Hanım. Çay, simit, peynir. Çay, simit, peynir gerçekten de. Ve sempati diyorum o zaman. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ediyorum. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Kıvanç bir şeyler diyordu orada. Dostum, evet, dostum diyordu. Dostum. Size dostum diyormuş abi. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Ora. Alo. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar. Hanımefendi, ister misiniz yarın öbür gün sizin de Kıvanç gibi bir oğlunuz olsun? Yok, ben kız çocuk severim. Kız çocuk seversiniz. Evet. Seversen kızı sev, oğlan kendini sevdirir. Buyurun efendim. Hemen alalım cevabınızı. Bir önceki cevapla biraz benziyor ama rakı peynir karpuz diyorum ben. Rakı peynir. Ama rakı peynir kavun daha iyi gider hanımefendi. Bu arada biz kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren ben. Ceren Hanım, evli misiniz siz? Yok, hayır, bekarım. Nasıl o zaman? Bekarken rakılar işte sonra simite dönülüyor. Efendim, anlayamadım, duyamadım, pardon. Nasıl işinize gelmeyince anlamıyorsunuz. Bekarken diyoruz buzlu rakıları iç iç iç, ondan sonra eş bulamıyor. Olur mu öyle şey? Kaç yaşındasınız Ceren Hanım? 26 oldu. 26. Oo, bir dakika, bir şey duyuyorum ben buradan uzaktan. Ceren bir kez daha kaçtı efendim. Daha 30'a kadar yolu var diye düşünüyorum. Derler ama derler. Dışarısı 30'a kadar yolu var diyenlerle dolu. Aynen. Moralini bozma Ceren'cim. Aynen, tebrik devam. Tebrik ediyoruz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Olmadı, rakıya verirsin kendini ya. Çok ayıp oluyor ya. Hakikaten ayıp oluyor. Ama ne ayıp oluyor. Rakıları içmiş sabah sabah arıyoruz ya. Bak, alo diye açıyor böyle telefonu. Ondan sonra moralini bozma. İyi günler. Deyip böyle kapattı ya. Hakikaten fail. Ben biraz hayatın gerçek tarafıyım. Ben mahalleyim. Sokağım. Ben halkım. Evet, doğru. Of ya Rabbi, şükür diyoruz ve bir başka dinleyicimize dönüyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Emrah ben. Emrah Bey, hemen alalım cevabınızı. Domates, biber, patlıcan. O söylendi Emrah Bey. Değişti, değiştirin Emrah Bey. Değişti. Hemen. Gelmiyor mu bir şey? Meyvelerden. Meyvelerden söyleyelim. Patlıcan mesela. Elma, armut falan ha. Yani. Çünkü yani insan hayvan. Zerdali odam, gibi. Badem, erik. Adam kireç tutmuyor. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Bu da önemli bir üçlemeydi. Rıkı. Benim aklım Ceren Hanım'da kaldı bak. Ay, Neşeli arayıp üzgün kapattı. Ay, arayalım yüzünden. O zaman ben özür dilerim. Ne arayacak? Konuşmak ister mi seninle bir daha? Ben özür dilemek yazık istiyorum. Yazık, bir de 4 senesi var hakikaten. Hanzo ya. Geldin, Hanzo gideceksin. Fahir, şu radyoculukta hiçbir şey öğrenemedin. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ali Ar ben. Ali Ar. Buyurun Ali efendim. Benim üçlemem Atos Portos Aramis. O da ilk gelen cevaptı be beyefendi. Aa, tüh, ay Allah. Bebeğim diyeceğim zannettim Fahir. Ali, Ali'ye İlk cevaptı bebeğim. Beyim. Beyim. Beyim. Düşünelim biraz Ali Bey. Ne iş yapıyorsunuz? Turizmle uğraşıyorum. Turizmin vazgeçilmez üçlüsü nedir? Deniz, kum, güneş. Tamam işte, bitti. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Yalnız Ali Bey'in de ismi sanatçı ismi gibi. Ali Ar. Ali Ar. Tabii canım. Bir Müjde Ar. Bir tane daha bana sanatçı ismi söyleyin. Ar. Mehtap Ar. Teşekkür ederim. Bir de Ajzel Gürel var. Fahir gidip Fahir kahvede anlatacak bunu. Müjde Ar deyince Mehtap Ar'ı yapıştırın. Haydi çıkalım, araba sallayalım. Günaydın efendim. Yarabbim. Araba sallayalım. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Alo. Hanımefendi, hoş geldiniz. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ebru Şimşek ben. Ebru. Evet. Aa, manken ismi değil mi Ebru Şimşek? Yok, hayır. Var, anne var. İsmi. Anne ismi. Evet. Kaç yaşındasınız Ebru Hanım? 34. 34. Çocuğunuz kaç yaşında? Onlar bir yaşlarındalar, bir... ikizler. Aa, ikizler. Evet. Tebrik ediyoruz. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Ben deniz, kum, güneş demek istiyordum ama Ali Bey söyledi hatta beklerken. Evet. Ali Bey köy, evet. Bu süre gitmeyi düşünüyoruz tatile ama bakalım diyebilecek miyiz bilmiyorum. Bence biraz o tatil hayalleri için erken. Öyle mi? Kaç kişi gitmeyi düşünüyorsunuz? Eşiniz ve... İkizler mi? Evet, bir de arkadaşlarımız. Bir de arkadaşlarımız. Bebek seven çocuksuzlarsa onlara satarak belki ara ara denize girebilirsiniz de onun dışında bir 5 yıl herhalde deniz, kum, güneş değil de kumla falan kum havuzlarıyla idare edin. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek teşekkürler, üzere. Teşekkürler. Hoşçakalın. Vaktimiz dolmuş. Sırada dinleyicimiz varsa. Aman. Doldu doldu. Mahcubuz ona karşı. Hızlı hızlı alalım. Hemen bir kere bir Kıvanç'a davetiyesini verelim. Ayfer Hanım götürsün Kıvanç'la Aybike'yi. Tabii insan, hayvan, bitki. Sevgili Kıvanç 12. Oktay Bey, siz onu ayarlayacaksınız. Tamam, çocuk Ayfer Hanım'a çocuk bileti. Öyle bir de şey Ceren yok. Hanım'a da verelim. Çok ayıp oldu Ceren Hanım'a ya. Ceren Hanım. Kalbini kırdığım Ceren var. 26 Ceren. Rakı balık kavun. Yalnız lütfen içmeden gelsin. Evet. Çünkü sonuçta çocuklar da geliyor. O 12 yaşında çocukların geldiği bir yer yani. Ve evet, orada rakı kokularıyla büyüyen çocukları rakı istemiyoruz. Geleceğe çok kötü bir miras bırakmış oluruz. Modern Sabahların sonuna geldik. Umarız güzel başlamıştır haftanız. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar buluşmak dileğiyle. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay.